sepian lagi mujur, kabeh koyo diatur, ora bakal acur mumur, maju terus pantang mundur. Tuneng pipa itu kenenge iki trito dudu dongeng, anak kucing jenenge Cemeng, nunga semangis jenenge Gembeng. Jenenge Cemeng, nunga senangis jenenge Gembeng. Ora tau judek duwite teko sak ambrek.